punxis d'adé Cornellà. Mira lo que heu vist, se ti mira lo que heu veixo, non diries por ahí que si bobo, que si neño. Non dirías por ahí que si bobo, que si veño, se te mirarás a ti mesmo no espello, vai te mirar, anda vai te mirar, antes de rexoubar e dicir mal los demais, vai te mirar. Criticarme, has de ir a mirar. Ay, a la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Baixamos a música que deixamos de fondo para recibir a unha das componentes destas cantareiras que este ano que ven van a ser premiadas. Bueno, me parece que están premiadas, polo menos as antergas. Chámanse Maianas. A que vai a falar con nosotros chámase Inés. Vamos a dar a boa benvida. Moitísimas grazas, Inés. Moitas grazas a vos por chamar. Bueno, ti sabes que nos interesámonos polo traballo que se está a facer na música galega. E vosotros acabades de publicar un disco, ou polo menos está nas redes, unha información importante que dicime o compañeiro meu que tamén é músico como vos, un traballo que ten algo que ver. Fala de min, ¿no? Fala de min. Exactamente. Temos o novo traballo, estuvémolo presentando este verán por onde nos deixaron tocar, para que falaran de nós. E bueno, xa temos directamente, bueno, completo nas redes, porque subiuse agora o día 1. Subiuse íntegramente, hasta agora estuvemos botando así pinceladiñas pequenas. E bueno, estamos moi contentas co acollemento que tuvo, bueno, que tuvo estes días, non? Digamos, aí chegaron moitos mensaxes de agarimo e de felicitación, e entonces estamos moi contentas de que, bueno, de que falen de nós. Bueno, pois nós tamén falamos de ti. Falamos de vosotros, das Maianas. Para, é dicir, acabo de poñer aí, no, vou a poñer precisamente na nosa páxina de Facebook, que tamén emitimos por Facebook, pois que conectamos novamente con Galicia para falar con Inés, unha compoñente de Maianas, que acaban de publicar ese disco que mencionamos, Fala de Min. Por certo, ese Fala de Min ten novidades, música vosa, non? Sí, sí. Xa o anterior tiña bastante música nosa, pero este é íntegramente noso. Bueno, algunha canción está adaptadiña, non? Como ese Cuba que todo o mundo coñece. E bueno, ese Sementarei, que lle demos unha voltiña, de Fuxan os Ventos. Pero o resto de cancións son todas nosas, composicións, tanto música como letra. E estamos moi contentas de ter sacado este traballo, que, bueno, que lle puxamos moito agarimo e esta vez apostamos un poquinho máis polas redes. E entonces, bueno, pues aí estamos traballando, aínda que temos tamén en formato físico, témolo, bueno, está en lanzamento de redes que bueno, tiñamos moitas ganas de a ver a que mercalo, xa me pude en contacto con vosotros para que podamos mercalo, porque ao mellor hasta temos algún presupuesto por aí para que podamos aportar a nosa pequena non sei, economía para que vosotros sigades. Maianas, eu puxen Maianas Cantareiras de Ames. En sí, Ames. Sí, somos do Val da Maía, porque bueno, temos unha das compoñentes de Corneira, da Baña, cerquiña, pero o resto somos de Ames. E bueno, temos unha catalana entre as filas, xa que nos escoitades dalá. Ai, pois. Sí, Ainhoa Fajula. É catalana, o que pasa que leva aquí moitísimo tempo en Galicia e xa temos medio afiliada, Xa non deixamos marchar para lá. Está ben, enhoraboa. Escoita, falanos do grupo. Sodes mulleres, sí, cantareiras, que recolledes cousas do pobo, do tradicional, pero que dinos os compoñentes. Pues mira, somos 5 mulleres actualmente. Bueno, estou eu, me chamo Inés, sou mestra de música. Temos a Ruth, que é unha informática. Temos a Irene, que é médico. A Ainhoa, que é entrenadora. E a Cruz, que é xornalista. O sea, que non temos nada que ver en principio coa música, pero sí que empezamos xuntas desde nenas nos obradoiros de Pandeireta, e ese amor, digamos, pola cultura tradicional foi o que fixo que agora, a día de hoxe, esteamos xuntas. Entonces intentamos eso, recoller da tradición popular, beber dela, pero sempre darlle unha pequena volta. Pues eso, compoñendo as nosas cancións e meténdolle un pouquiño de ritmo, pues un pouquiño máis moderno, non? Para chegar tanto aos nosos velliños como aos novos, para que estean todos metidos no hallo un pouquiño e que con todo, pues que fagan festa con nós e que nos sigan. O sea, música o voso xeito, pero que ten moitísimo de tradición e de popular. O que si é certo é que estaré de noraboa, de felicitación, posto que o ano que ven vaiselle dedicar o Día das Letras Galegas precisamente a nosas cantareiras. Sí, ¿verdad? Estamos súper contentas, súper emocionadas, porque é a primeira vez que se fae algo así sin nome propio, pero con ese sentimento tan noso como son as cantareiras en xeral, sin ter ningún nome en particular, pero tantas na nosa memoria, na nosa tradición. É moi emocionante. En Galicia respírase agora mesmo un ambiente de emoción, de dedicarlle pues, as nosas abuelas, a todo o mundo que necesita dedicarlle a esa persoa que lle enseñou a tocar a pandeireta na súa casa, non? É moi bonito, moi bonito. Por certo, hai que, non sei, dar yo pésame a toda a familia que coñecían precisamente a unha das grandes mulleres que transmitiron esa súa grande sabenza, como a Josefa de Bastavales, non? Que faleceu. Sí, señor, Josefa de Bastavales, que faleceu agora recientemente, e a verdad que é unha perda, que bueno, era unha das grandes mestras, unha das grandes honorificadas, non? Casi veciña vosa, non? Sí, moi moi preto de nós vivía. Bueno, é abuela de Fátima Pego e bueno, pois sí, era moi coñecida por aquí e a maiores era, bueno, era unha artista cantandeireta, así que bueno, quedará o recordo, pois eso, das súas cantigas e da nosa tradición, que é a que aportamos todas, entre todas aportamos para que nunca se perda. Bueno, que eu mirei nas redes que vos felicitaban por o cumpleanos de... Pois non o sei. Estou un pouco... Ah, pois a mellor polos... No, ahora mismo cumpleanos está en breves, o de Ruth, en breves vai a ser, ahora en novembro, pero ainda queda. Pero bueno, é que ahora estamos un poquinho de parón, porque dúas das maianas foron mamis. Ajá. Bueno, entonces ahora estamos en época de recuperación. También precisan felicitación porque pues sí. Es una grande felicidad de ser mai, ¿no? Y a mayores trouxeron a dúas maianas novas, así que bueno, máis mulleres bravas para pandeireta. Bueno, pois pues, enhoraboa en todos. Bueno, eu quero che adiantar unha cousa que digo ya a todos os nosos ointes e os nosos seguidores, que eu nosotros, o programa noso Sempre en Galicia é talismán para as persoas con que entrevistamos. Por lo tanto, Inés Suárez Rey, teredes moitísimo éxito na vosa continuidade musical. Ai, moitísimas grazas, o gallá que sea así. Sí, que ben, sí. A verdad que nos fixo moita ilusión recibir a túa chamada, a túa mensaxe neste caso, e facíanos moita ilusión porque, bueno, queremos que chegue o máis longe posible, non? Digamos, pues, a nosa música e o noso traballo e o bo que teñen as redes, non? Que nos conectan entre todos e que fan que a música estea cada vez máis presente en todos lados, non? Pois nos agradecemos moitísimo que aceptares o noso convite, pero que digo o seguinte, que si nos non recibimos recibimos comunicación, non nos poñemos en contacto. Claro, como recibimos a comunicación, como recibimos o vos aviso, pues por eso nos puxemos en contacto con vosotros, senón non, que cando tiñades algunha novidade, comunicala e nos poñémonos en perfecto, contacto, genial. Sabes que pues moitísimas gracias, sí. Ademais, podémolo facer tanto nesta nosa emisión aquí en Radio Cornellá como tamén na outra emisión que facemos os xoves en Radio San Boi, que Galegos Novais. De todos os xeitos, que saibas que esta pequena conversa que temos, que nos concediches como entrevista, entre comillas, pois vai a ser reemitida mañán a partir das 10 da mañán en Radio Roncudio, en Radio Neria. O sea que máis amplitude terá. Pois sí, pero exactamente, moitísimas grazas, de todas maneiras, e ojalá que este Fala de Min dé moito que falar. Pois ben, eu digo che Tatancuña, por exemplo, está nos escoitando e dice que lle gusta o que estamos a falar, tamén Olga Bernardo e Rosana Prieto, bueno, unha morea de xente que nos está seguindo. Agradeceche que sigas con nosotros, que aceptaras o noso convite, pero que sigades traballando pola música, que é o que nos fai que as nosas comunicacións tamén teñen un bocadiño máis de bule-bule. Pois sí, aí estamos, aí seguimos. É o que nos gusta e é o que sabemos facer. Vale, vou dicir ao noso técnico que prepare outra das pezas vosas que publicastedes, uh-huh. Vamos a despedirte con ela. De verdade que te agradecemos moitísimo e que vos desexamos moito éxito. Pois moitísimas gracias. Gracias a vos, a seguir falando das maianas. Sí, señora, así faremos. Inés, unha aperta grande. Unha aperta grande. Que si vou, que si veño, non dirías por aí. Que si vou, que si veño, se te mirarás a ti mesmo no espello, vai te mirar, anda, vai te mirar, antes de rexoubar e dicir mal los demás. Vaite mirar, anda, vaite mirar, antes de criticarme, has de ir a mirar. Ay, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Se soubera lo que eu sei, non dirías por aí tantas cousas como dis, non dirías por aí tantas cousas como dis, que si queres empezo eu a falar hoxe de ti, vai te mirar, anda, vai te mirar. Que eu che digo, porque andar a rexoubar trae de volta algún castigo, porque andar a rexoubar trae de volta algún castigo, porque hoxe falas ti e mañán os teus amigos, vai te mirar, anda, vai te mirar. Mirar.